with new life. The stars in the sky bring tears to my eyes. They're lighting my way tonight. And I haven't felt so in years. Just for a day on a day like today, I'll get away debauchery. The wind in my hair makes me so aware how good it is to live tonight. And I haven't felt so alive in years. The moon is shining in the sky, reminding me of so many other nights, but they're not like tonight. Oh God, it's raining and I'm not containing my pleasure at being so wet. Here on my own, all on my own, how good it feels to be alone tonight. And I haven't felt so alive in years. Shining in the sky, reminding me of so many other nights when my eyes have been so red. I've been mistaken for dead, but not tonight. Thank you. Soul for Me. Wróciliśmy na drugą płytę Patty Young, album Silent Treatment. Tak on się właśnie rozpoczyna i jeszcze ta nasza dziś zimowa płyta na pewno do godziny 6 powróci. A to debiut spodziewany w roku 2015 na razie z jednej z epek, które ma na koncie zespół Straight Jacket. Thank you.

is okay in the day. I'll stay here busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house, at least I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears when the sun sets. He is fierce in my dreams, seizing my guts. He floods me with dread, soaked to his soul. He swims in my eyes by the bed. Pour myself over here, moon spilling in, and I wake up alone. As far as my heart, I'd rather be restless. The second I stop, the sleep catches up and I'm breathless. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood is running cold. It's all I can do to show him. And he calls me, I drip for him tonight. Drowning in me, we bathe under a blue light. He gets fierce in my dreams, seizing my guts. He flooded me with dread, soaked his soul. He swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, moon spilling in. W takiej wersji powstało Wake Up Alone, jedna z wielu pereł, które znalazły się na drugiej, jak się potem okazało, ostatniej płycie Amy Winehouse, a to z jednego z kilku wydawnictw już wydanych po. Myślę, że wrócimy sobie gdzieś bliżej świąt do muzyki Amy. Jakiś mam taki niedosyt tego To jest powracający problem. Co robi się z piosenkami, które mają status słynnych, znanych przez cały świat? Co robi się z płytami, o których wie się, że są na półkach co trzeciego mniej więcej fana muzyki? Czy to znaczy, że to jest coś, co już nie potrzebuje prezentacji? Czy to znaczy, że to są takie utwory, które każdy sam sobie wybiera, sam decyduje, kiedy chce ich posłuchać, a fale radiowe są od czegoś innego? I pewnie coś w tym jest, ale jest też coś ciągle, coś niezwykłego w tym głosie i w tych piosenkach i myślę, że nawet do tych najbardziej oczywistych wyborów w nadchodzących tygodniach wrócimy. Teraz mniej oczywisty, bo ta płyta Primal Scream nie była jakimś oszałamiającym sukcesem i dzisiaj też chyba nie ma jakiegoś wielkiego miejsca w jej dyskografii. Podciągnijmy to więc pod grzeszną przyjemność. Since you live, I'm sorry for what I've done. Why did you go? Why did you go? Have you ever had a broken heart? Have you ever lost your mind? Have you ever woke up screaming 'cause you're so lonely you could die? Why did you go? Why did you go? I'm lonely, baby. Cry, cry, cry. Cry, cry, cry. I'm gonna cry myself blind. Cry, cry, cry. Cry, cry, cry. I'm gonna cry, cry, cry.

kiss my kindness, kiss my kindness, kiss my kindness, kiss my kindness. You gave me this, your fire becomes a kiss. You gave me this, your fire becomes a kiss. Thank you. gitar kotłów są znaki znaczeń pełny plik. Kończy się scena wszystkich scen. Thank you. Myślę, że od wakacji, czyli kiedy wspominaliśmy wspaniały koncert Tomka Makowieckiego na chorzowskim koncercie, dużym koncercie męskiego grania, nie wracaliśmy do moizmu, więc dziś w tej najpełniejszej, najpiękniejszej swojej odsłonie rozpoczynające całość Dziecko Księżyca. I też kolejna piosenka, to piosenka numer jeden na płycie, a przy okazji nowy singiel zespołu Metronomy. Thank you. cause you're the only one who resonates. That chase mouth open like high. FKA Twigs, Two Weeks, piosenka, której w atelier chyba już przedstawiać nie trzeba. David Bowie ma na koncie kolejną, a już nawet nie zliczę, którą składankę. Zostawmy gdzieś daleko potrzebę wydawania tego typu zestawień, kiedy jest się tak płodnym, interesującym, intrygującym artystą, który powinien skupiać się wyłącznie na rzeczach nowych, po to, żeby dawać jeszcze trochę wiary w to, że muzyka jeszcze coś może nam odkryć, pokazać i coś nawet może czasem zmienić. No ale reguły rynku są jakie są, innymi słowy nieubłagane. No i należy cieszyć się tym, że na takich wydawnictwach zawsze, żeby jakoś ocalić twarz, pojawia się coś nowego.